صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle müminlere sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetler Kur'an'ın ifadesiyle saymakla bitmeyen nimetlerdir. Allahu Teala kendisine iman eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve yaşam tarzına iman ederek hayatına yansıtan müminler için hazırladığı bu dünya nimetleri bütün müminler için Allahu Teala'nın bir hediyesidir. Bu nimetler içerisinde bir başka büyük nimet daha vardır ki işte bu Allah Azze ve Celle'nin insanlara bahşettiği sağlık nimetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifinde Allah Azze ve Celle'nin insanlara bahşettiği bu büyük nimete işaret etmekte, ölüm gelmeden, hastalık gelmeden, insan gençliğini kaybetmeden önce sağlığını ve sıhhatini Allah Azze ve Celle'nin yolunda, itaatinde, ibadetlerinde harcamasının gerekliliğinden bahsetmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde insanlara iki büyük nimetin verildiğinden fakat insanların ise bu iki büyük nimetten gafil olmalarından bahsetmekte. İnsanlara verilen bu iki büyük nimet boş vakit ve sağlık nimetidir. İnsanların hoyratça harcadıkları aslında kendi ömürleridir. Bütün insanların her nefes alışlarından ve her nefes verişlerinden hesap verecekleri sağlık nimeti gibi zaman nimeti de insanlara verilen en büyük nimetlerdendir. Sevgili dinleyenler, insanların boş vakitlerini hoyratça harcamaları aynı zamanda İnsana bir emanet olarak verilen sağlığını ve sıhhatini dikkate almaksızın Allah'ın bu nimetine hoyratça muamelede bulunmak, Allah'ın verdiği emanetlere hıyanet etmek demektir. İnsan bu sağlığını ve sıhhatini aynı zamanda boş vaktini Allah Azze ve Celle'nin emirleriyle, itaatleriyle, ona kulluk ile doldurmadığı müddetçe her ikisine de ihanet etmiş demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle beraber otururken onlara Allah Azze ve Celle'nin insanlara olan merhametinden ve şefkatinden bahsederken Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği o büyük nimetlerden de bahsederdi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanlara verilen bütün nimetlerden misaller vermekte, önce insanların akıllarını ve gönüllerini ikna etmekte, daha sonra ise bütün bu nimetlerin kendisi için, kendisi sebebiyle yaratıldığını ifade buyurduktan sonra bütün bu nimetleri insanların hizmetine sunduğunu ifade buyurmakta. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle yer ve gök arasındaki bütün bu nimetlerin hepsini insanların hizmetine sunmuş, aynı şekilde yine bu nimetlerle insanları ikna etmiş, bir bakıma Allah Azze ve Celle sadece tevhid davası uğruna insanları ikna etmek için yer ve gök arasındaki bütün nimetleri onlar için yaratmıştır. Allah Azze ve Celle merhameti ve şefkati ile o kadar büyüktür ki yeryüzünde yaratılan ve gökyüzünde yaratılan bütün mahlukat insanın tevhid üzere eğitilmesi için bir nimet olarak Allah tarafından insanlara hibe edilmiştir. Sevgili dinleyenler, hadisin başında söylendiği gibi İnsanlar bu iki büyük nimetten mahrumdurlar. İnsanlara verilen en büyük nimet olan sağlık nimeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade buyurulmakta ve herkes sağlığında ve sıhhatinde ibadetlerden kendisi için bir haz alması, yine ahireti için bir pay alması ve yine dünyası içinde bir pay alması noktasında uyarılmaktadırlar. Hastalıklar Allah Azze ve Celle'nin müminlere aslında bir rahmeti ve merhametidir. Müminler kendilerine isabet eden musibetler ve hastalıklar karşısında asla Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeden her şeyin Allah'tan geldiğine iman ederek sabretmelidirler. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman eden müminler başlarına bir kötülük gelse, onlara bir hastalık isabet etse, onlar sadece biz Allah'tan geldik, tekrar Allah'a döneceğiz şuurunda Allah'a hamd etme yollarını ararlar. Şüphesiz ki bütün hastalıklar müminlerin dünyada günahlarından ve yaptıkları zulümatlardan arındırılarak ahirete tertemiz gönderilmeleri içindir. Bu noktada Allah Azze ve Celle müminleri hastalıklar, belalar ve sıkıntılarla müminleri temizlemekte ve onların ahiretteki derecelerini yükseltmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Mümin bir kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle müminin günahlarından bir kısmını mağfiret buyurur, buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, İnsan vücudunda baş gösteren hastalıklar aslında iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar batıni olan hastalıklar ve arızi olan hastalıklardır. Küfür ve şirk gibi, bir de kibir gibi, riya, haset, kıskançlık gibi hastalıklar insanın kalbindeki hastalıkla alakalı olan musibetlerdir. İnsanın azasında meydana gelen hastalıklar ise batıni olan hastalıklardan daha hafiftir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte bir mümine isabet eden herhangi bir ağrının, bir yorgunluğun, bir hastalığın, hatta en ufak bir üzüntü ve tasanın dahi Allah indinde kişinin mağfiret edilmesine, günahlarının affedilmesine ve cennette derecesinin yükseltilmesine sebep olduğunu ifade buyurmaktadır. Kişi Allah'tan geldiğine iman ettiği müddetçe, kendi kaderindeki bu musibete isyan etmediği müddetçe ve her halükarda her şeyin Allah'tan geldiğine iman ederek buna da sabrettiği müddetçe bütün bu durum kendisi için büyük bir mükafat demektir. Sevgili dinleyenler, hastalıklar ve musibetler Allahu Teala'nın aslında bir rahmetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim hastalanıyor ise Allah ona merhamet ediyor diye buyurduğunda içlerinden birisi şöyle buyurmuştu. Ya Resulallah, ben hiç hastalandığımı bilmem dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Bizim aramızdan ayrıl, çünkü Allah sana merhamet etmiyor buyurmuştu. Bir bakıma hastalık Allah Azze ve Celle'nin insanları bir şekilde imtihan etmesi, onların tamamen ahiret hayatlarında kendilerini temize çıkartmaları içindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden bir tanesinin yanından geçiyordu. Şöyle sordu. Niçin titriyorsun diye sorduğunda kişi ya Resulallah hastayım, sıtmam var diye buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın hastalığına sövme. Çünkü o insanların hatalarını temizlemektedir. Tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, demir üzerindeki pislikler ve curuflar nasıl demirin asli maddesinden olmayanları ayırıyor ise, hastalık da müminin kalbinde, imanında, imana ait olmayan curufları ve kötülükleri temizlemektedir. Müminin kalbinde olmaması gereken, müminin Allah Azze ve Celle'nin huzuruna günahsız gitmesine sebep olan bu tür imtihanlar, Allah-u Teala'nın müminlere olan rahmet ve şefkatinin en büyük tecellisidir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala sevdiği insanları en büyük musibetlerle imtihan eder. Tarih boyunca bütün peygamberlerin başına gelen musibetlere ve uğradıkları hastalıklar göz önüne alınırsa, aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de maruz kaldığı hastalıklar hatırlanırsa, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki en sevgili kulları olan peygamberlerine bile bu şekilde hastalık ve musibet vermesi daha iyi anlaşılmaktadır. Allah insanları günahlarından arındırmak ve onların cennetteki derecelerini yükseltmek istemektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşli bir hastalık olan hummaya yakalanan insanlara şöyle buyurmakta. Müjdeler olsun, Allahu Teala buyuruyor ki humma benim ateşimdir. Ben onu mümin koluma musallat ederim ta ki ateşten tadacağı nasibini dünyada tatmış olsun. Sevgili dinleyenler, bu hadisi şerife göre ateşli bir hastalık olan humma Allahu Teala'nın ateşindendir. Bu ateş kıyamette cehennem ateşinde yanmaması için dünyada kendisine verilen bir ateştir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kulunu hastalık ve musibetlerle imtihan etmesini şu hadisi şerifinde ifade etmektedir. Enes radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile orantılıdır. Allah bir cemaati sevdi mi onları musibete müptela eder. Kim bundan razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim razı olmazsa Allah da ondan razı olmaz buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, hastalık ve musibet, hayrın ve şerrin bizzat Allah Azze ve Celle'den geldiğini iman etmekle mümkündür. Mümin, hastalığın da, musibetin de, hayrın ve şerrin de Allah Azze ve Celle'den geldiğine iman eden kişidir. İşte bu yönüyle başına gelen musibetlere ve hastalığa sabreden mümin her iki durumda hayırlı ve her iki durumda ecir kazanan mümindir. Bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu müminin hali ne kadar ilginçtir buyurmakta. O hem sağlığında ecir kazanmakta hem hastalığında ecir kazanmaktadır buyurmakta. Sevgili dinleyenler, insanların en hayırlıları Allah Azze ve Celle tarafından imtihanların ve musibetlerin en büyüğüyle imtihan olunurlar. Bu noktada Musab İbn-i Sa'd radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormakta. Ey Allah'ın Resulü dedim, insanlardan kimler en çok belaya uğrar? Şöyle buyurdu. Peygamberler, sonra büyüklükte onlara yakın olanlar dedi. Kişi dini nispetince belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa Allah onu da dini nispetince imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta o kul hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar buyurmakta. Hadis-i şerife göre Allah Azze ve Celle sevdiği ve razı olduğu insanları imanlara nispetince hastalığa ve musibete maruz bırakmaktadır. Bu durum Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, Allahu Teala'nın ondan razı olması, onun da Allahu Teala'dan razı olması içindir. Sevgili dinleyenler, müminlere isabet eden tüm hastalıklar ve musibetler kendileri için bir rahmettir, asla bir eza değildir. Sevgili dinleyenler, mümin başına gelen ezaya ve hastalığa karşı sabreden, Allah'a tevekkül eden ve yalnız hastalığın çaresi için Allah'a dayanan kişidir. Rabbim karşılaştığımız tüm zorluklara ve hastalıklara karşı Allah Azze ve Celle'ye dayanmayı, ona tevekkül etmeyi, hastalıklara ve musibetlere karşı sabredebilmeyi Rabbim tüm müminlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.